Sziasztok! Szép jó reggelt mindenkinek, vagy délelőttöt, vagy mindegy, ez ami még tetszik. a délelőtt 10, az még reggelnek minősül. Hát aki most kelt, annak biztosan. Szóval szép jó reggelt mindenkinek. Mostanában a streamjeink kicsit meg ilyen meglepetés erejével zajlódnak, tehát például a péntekét, hogyha mondhatjuk így, ez mondjuk viszonylag rendszeres, a reflektor, bár abban is szokott kimaradás születni, de tegnap ugye befutotta a Tengeri Malacos podcast, mert miért ne? Aki még nem látta, be lesz majd dobálva a link ide a chat falra, nyugodtan vessetek rá egy pillantást, fél óra az egész, de nagyon jó pofa, szerintem. Igen, ennyi reklámot engedjetek meg, hogy aki még nem tudja, illetve nem szokott ilyennel szarakozni, hogy az 1%-ot hova adja, és nagyon nem tudja hova adni, a Tengeri Malacvédőknél biztosan jó helye lesz, és tudjuk, hogy jól használják föl, úgyhogy ha gondoljátok, akkor. Meg hát minden stream elején 5 percig nézitek őket, úgyhogy. Igen. Ugye szerintem egyébként. Nem a mi malacaink kapják az 1%-ot, miért gondolnátok. Malacmentésről, meg rehabilitációról, illetve további gazdi helyezéssel foglalkoznak, de hát ugye az orvosi költségekre azért rengeteget fordítanak, úgyhogy erre használják ők például az 1%-os befizetéseket, ha valaki óhajt ilyennel foglalkozni. No, ennyit a malacokról. Jó. Láthattátok, hogy van két topikunk mára, és ezekről akartam volna veletek beszélni. Szerettem volna szétszedni két külön beszélgetős adásba, mert azt vettem észre, hogy szerintem ezek a csetelős, podcastelős témák titeket is jobban mozgatnak, mint mondjuk szimplán a gameplayek, és teszem hozzá egyébként engem is. Viszont annyira sűrű lesz az a hét, hogy nem tudnám úgy időzíteni, hogy mind a kettőnek aktualitása legyen. Annyi semmiképpen sem, mint amennyi most ebben a pillanatban van. Úgyhogy arra gondoltam, hogy beszéljünk a múlt hétvégés Gamer Symphony nevű megmozdulásról, ahol jelen voltunk. Mi kifizettük a jegyárat. Igen, mi még a teljes jegyáron mentünk. Tehát mi nem az influencer körből, meg az ajándékjegyesekkel, hanem mi tényleg... Hát meg eleve ugye nekünk a régi élményünk volt a Video Games Live, és így amint megláttam, hogy lesz ilyen, rásul Dohnányinak az előadásában, akkor ilyen instant vétel kategória volt. Ugye tavaly egy csomó koncertet ki kellett hagynunk ilyen-olyan okból, vagy anyagi megfontolásból, vagy időpontbeli dologból, de ez olyan volt, hogy már tudtuk éve, nem is tudom, február magasságába talán, vagy március, és ez a, na, oda mindenképp menni kell. Úgyis a MVM Dome-ba még nem voltunk, és akkor így legalább a kettőt összekötve akkor... Igen. Bocsánat, csak így gyorsan megköszönném Kristóf Orgának, Bad Sectornak, illetve Valardisnak a szubot. Ó, köszönjük szépen. Igen, egyébként aránylag aktívan járunk koncertre, alapvetően könnyű zenei koncertre, de azért már hébe-hóba előfordultunk komoly zenein is. Hát nekem az egész gyerekkorom az a Dohnányi bérlettel zajlott. Nem rájuk vonatkoztatva. Nem, én igen, zeneiben jártam, úgyhogy hegedültem is a Dohnányinak az ifjúsági tagozatával egyszer hegedültem. Na mindegy, ezt muszáj volt itt beékelnem, mert ez egy nagyon kellemes emlék még gyerekkoromból. Most ezt a mai beszélgetést meghintjük reklámba. Nem, ez most csak így előjött bennem. Jó, reggel még ilyenkor kicsit ilyen őskáosz van ide benne, úgyhogy... Jó, a lényeg az, hogy sikerült megtalálni ugye ezt az eseményt, és hogy hallgassunk végre videójátékos zenéket. Ugye mivel voltunk a Video Games Live-on, nem egyszer, kétszer, és egyszer azt hiszem a Bokban, igen. Egyszer pedig a Hung Expo-nál Play It keretein belül. Itt zárójában megjegyezném, hogy nem én vagyok a Play It-nek az elsődleges felszopója, meg feldicsérője. Tényleg nem. Viszont ez azon kevés elvitathatatlan érdeme volt a szervezőknek, amiért én mind a mai napig nem győzök elég hálásnak lenni. Dupla zárójel, ilyen és ehhez hasonló megmozdulásból kellett volna mostanra sokkal-sokkal többet összehoznia a Play It-nek, akkor még ma is. Mennél Play It-re? Mennék. Majdnem azt mondom, hogy még ma is lenne Play It, de nem, akkor még ma is mennék. Jó, térjünk rá erre a Gamer Symphony-ra, mert igazából eleve akartam veletek beszélgetni erről, mert végre van apropója egy beszélgetős műsornak. Tehát nem az, hogy napról napra valamiről össze kell vakarni a témát, hogy beszéljünk róla, hanem tényleg van valami aktualitása egy témának, és úgy gondolom, hogy ha valaminek, ennek tényleg van. Ja, Istenem, hát ez láttad? Jó, reggel van, látom, reggel van. Jaj, látsz odáig? Igen. Bár tudnék rá nagyobb betűt. Nem kell, látom én ezt. Fájt így is, de köszönöm. Beolvasom azok számára, akik nem látják majd Adri kedvenc könyve a Hegedűne. Na, mielőtt még ebben elmerülnénk. Szóval, szombaton lement a Gamer Symphony, és számunkra ez egy teljesen, hát hogy mondjam, egy friss élmény volt abban a szempontból, hogy te is mondtad, az MVM Dome-ban még nem voltunk. Én akartam volna korábban menni egyébként a Volbeat koncertre. Igen. Azóta egy kokettáltunk, hogy de nem lenne rossz elmenni, mert az arénát nem szeretünk koncertre járni, ott az utolsó elményünk nagyon-nagyon rossz volt, és így kicsit reménykedtünk, hogy talán, ha már erre azt mondják, hogy multifunkciós, akkor majd itt tényleg valami koncertteret kapunk, és nem egy ilyen hatalmas csarnokot, ami be egyébként beraknak egy koncert. Meg azt ma Roger Waters is itt lépett föl, ha jól tudom. És azért, hogyha ilyen neveket betesznek a bokba, akkor talán az valamit így szavatol. Azzal kapcsolatban, hogy egy komoly zenei koncert az... Na hogyan most az MVM-re gondolsz, nem a bokba. Bokot mondtam? Bok volt korábban. Látszik, hogy nem szoktam 10-kor adást tartani. Jó, szóval, hogy az MVM-re, hogyha ezt berakják, köszönöm azért, hogy itt, hogy támogassál ebben. Kapásban elmondanám, mi az, ami mondjuk baromira tetszett. Elsőre azt hittem, hogy nem fog tetszeni, de végül is tetszett. Ami nekem nagyon meglepő volt, az a parkolási szisztémának a kialakítása. Ami elsőre rohadtul idegesítő volt, ugyanis én azt hittem, hogy ez úgy néz ki, hogyha megvan a jegyed a koncertre, akkor odamész, leparkolsz, ha kell fizetni, kell fizetni, ha csak fel kell mutatni a jegyet, fel kell mutatni a jegyet, de alapvetően helyben elintézed, amit kell. Na, ilyen nincs. Tehát az MVM Dome-nál ez úgy néz ki, hogy felmész a weblapjukra, és előre megváltod a jegyet. Egy csak ilyen, online, igen. Egy ilyen QR-kódos cuccot, ha ezt elmulasztod, akkor cseszheted. Egyébként nekem, én arra jutottam, hogy gyakorlatilag ott még nem fejezték be a parkoló kialakítását, mert mint hogy... Elég nagy az a murvás cucc. De emberek állnak a sorompónál, és ők olvassák le manuálisan a QR-kódot. Szerintem az nem egy... hogy is mondjam, jövőbe mutató koncepció, hogy ott kínál az esőbe a szerencsétlen, és a QR-kódokat olvasgatja be, miközben igen. Már az Aldinak a kis parkolójába is QR-kóddal jutsz be, meg ki meg vonalkodra. Abban volt forgalomterelés is, de igen, amit mondasz, tehát valószínűleg bízom benne, 5 év múlva ez nem így fog kinézni, ja. De egyébként független attól, hogy mivel nem volt előre tájékoztatás, ez az apróbetűs rész, tehát elveszett ez a tájékoztatás a között, hogy szeretettel várjuk majd a koncertre, felhívjuk szíves figyelmét, hogy büfé fogyasztás lehet. Tehát az általános dolog, és az egyik sor az volt, hogy ja, egyébként jegyet nem tudsz ott helyben venni. Tehát, hogy ezen átsiklottál, akkor cseszhetted. De hogyha viszont figyelsz rá, akkor sokkal kényelmesebb, mint a hasonló megoldások. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy pozitív dolog, annak ellenére, hogy negatívan indult. Meg a forgalomterelés is teljesen rendben volt, ott, ami ugye azért ilyen környéken a parkolás eléggé problémás tud lenni. De mondjuk szerintem olyan sokan nem voltak, úgyhogy talán nem is volt. Nem volt vészes. Meg fennakadás ezzel. Kint ugye három szektorból állnak a parkolók, és van egy mély garázs. Szerintem hagyjuk a parkolót. Nem. Azért érdekes, hogy ez nem jellemző. A Puskás arénánál, hogy meg akarsz parkolni ott a belső parkolót, nem akarsz leparkolni. Ott nem akarsz leparkolni. Na mindegy. És a másik, ami pozitív, az maga a dóm. Most azt hagyjuk, hogy egy szelet pizza 3500 forint a büfébe, tehát egy szelet pizza, nem egy egész, szándékosan mondom, a szelet pizzát próbálom, amennyire tudom artikulálni, egy szelet pizza 3500 forint a büfében, de nem ott kell ebédelni. Meg itt is ez a fesztivál poharas kimérés van, tehát bármit kérsz, palacból áttölti pohárba, én mondjuk ezt nem szeretem, főleg egy ülőkoncertnél, ahol így fél literes poharat így egyensúlyozod az öletbe, márpedig az egy ilyen másfél-két órás koncertet, legalább egy ásványvizet, hogyha vesz az ember, mondjuk azért nem rossz, hogyha van. Tudom, ennek van biztonsági oka, meg hogy ne vigyenek be italt, meg mi egymás, de azért, na mindegy, szóval ezt én továbbra se szeretem, hogy így van megoldva, hogy minden áron ki kell tölteni főleg, a palacból. Főleg, hogy kötelezen 500 forint a pohár, és nem az veszik meg vissza. Az meg a másik. Tehát ezt hurcibálod magaddal majd haza, és de majd a Puskásba mehetsz vele, és ott jaj, már nem kell meg. Tényleg, mert hatalmas foci huligán vagyok. Jó, mindegy, szóval... akinek kell ingyen pohár a Puskásba, kettőt föl tudom. A Puskásba? Puskásba. Jó, akkor ez volt igazából az előkészületi szakasz. Az MVM Dome-nak a hangosítása szerintem egyébként jó, tehát nekem tetszett. Itt kanyarodnék rá magára a Gamer Symphony előadásra. nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Nehéz helyzetben vagyunk, mert nem akarom elvitatni magának az eseménynek amúgy a fontosságát. Tehát az, hogy a videójátékos közönség kap egy szimfonikus koncertet, ahol élőben vonósokkal, fúvósokkal, billentyűsökkel előadják a kedvenc videójáték betétdalainkat színpadon, és hallhatod ezt megszólalni, ez egy tök jó. Ez egy öröm ünnep jellegű esemény egyébként teljesen. Hát borzongató egyébként belegondolni, hogy meg hát ugye ez egy profi zenekarral előadva, azért ez nem egy semmi kategória. Tehát amikor megdörren egy God of War, azért igen. A férfi kórussal a háttérben. Hát azért az Warcraft is nagyon-nagyon jól szólt. Tehát csak így mondani akarom, hogy ezek mind azok a dolgok, amik nem ugyanaz, mint hallgatni trackről. Csak azért akarom ezekkel felvezetni, mert majd beszélni fogunk arról, hogy mik voltak azok, amik ezt az egészet árnyalták, és én nagyrészt egyébként értetlenül állok a tömjénező cikkek előtt. És nem azért, mert Zoli mindent lehúz, meg ilyesmi. Valószínűleg ebben az van benne, hogy én már túl vagyok a negyedik X-en. Túl vagyok már számos fesztiválon, koncerten, komoly zenei koncerten, a nagy részén együtt voltunk. És teljesen más szűrőn keresztül értékelem azt, amit itt láttam, mint azt, amit máshol. És nem akarom elvitatni azt, hogy én lennék a legboldogabb, hogyha lenne egy Gamer Symphony második felvonás, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy amit itt most kaptunk, az hát kanyarban nem volt ahhoz, amit a Video Games Live-on azért igen, láttunk. Mondjuk úgy, hogy a mi teljes áru jegyárunkhoz azért nem kevés csalódás ért minket. Az egy dolog, hogy persze itt a számokat nagy eséllyel nem lehet, tehát nincs akkora büdzsé, hogy ennyi számot lehessen licenszelni, ráadásul ennyi kiadónál nem is biztos, hogy egy csomóan hozzájárulnak egyáltalán, vagy hajlandóság van. Bár erre, ahogy néztem, ott volt például a Castlevaniára egy jó áthidaló megoldás, ahol a Tomi Talarikos átiratot, ami a Video Games Live-on is volt játszva, azt adták elő, tök jól is szólt, egyébként hozzáteszem, és nekem az például az egyik ilyen nagyon nagy örömforrás volt, az nagyon-nagyon jól szólt a dolog. Illetve a másik gond, hogy itt a hangvezérléssel, én nem tudom, hogy ez kihez tartozó technikai dolog volt, de halk volt a koncert. Jó. Ez volt az elsődleges problémám nekem legalábbis, hogy olyan sok esetben hallottam a csörlön mögöttünk közlekedő kamerát, ami ugye föntről veszi a jeleneteket, hogy zavarba ejtő. Én nagyon rég voltam olyan koncerten, ahol a zenekar halkabb volt, mint a csörlős kamera például. Most lehet, hogy egy picit ilyen csapongóan belecsaptam itt az elején. Bocsánat. Sem. Tudom, ilyen folytassak. Jó, viszonyítási alapokat felhoznék. Jó, azért is hoztam egyébként ezt a két részre osztott felületet, amit a élő közvetítésekhez szoktunk használni, mert szeretném valamennyire illusztrálni, hogy miről van szó. Na most, aki kicsit tájidegenül mozog a szimfonikus koncertek világában, azok számára például annak a budafoki doknányi zenekarnak, akik a Gamer Symphony-nek a teljes zenei repertoárját biztosították, egy budafoki koncert, ez most az ő weblapjuk, amit most mutatok. Ha itt helyet akartok foglalni például elől, ahol nekünk is sikerült, nem a harmadik sorban voltunk, valahol itt lehettünk talán, akkor egy jegy, be fogja tölteni órák kérdése, az még az előzőre vonatkozik, szerintem itt is az, 3000 forint. Jó, de ez egy műfázod, igen, azt tegyük hozzá. Itt van a színpad, és itt van maga az ülőhely. Tehát nagyjából egy szimfonikus koncert, itt a 22. kerületi Nagy Tétényi úton, a Klauzál házban, szabadidő központ, stb. Ez 3000 forint. Ez nyilván nem egy MVM dóm, viszont a doknányi zenekart látod élőben. Tehát ebből nagyjából lehet következtetni arra, hogy maga a zenekar az körülbelül milyen költségvetés, tehát költségvonzata lehet. Na most 3000 forint az, hogy lásd őket játszani. Na most, ha rátesszük a jogdíjakat, meg mindenfélét, akkor az nyilván egy növelt összeg. Megnéztem a Video Games Live-nak az árát, amikor itt voltak annó. És ha ez melyik volt? Ez a 16-os A 16-os Hung Expo-s koncert, ami azért kihangosítás szempontjából messze nem vethető össze egy MVM dommal nyilván, tehát kicsit egy ilyen kínjában szült dolog volt. De ott is például egy ülőjegy, az ilyen, ha helyszínen veszed 7500 vagy 10.000 forint, de akkor tényleg ott elől vagy valahol. Nyilván 2016-os ár, tehát azóta sok víz lefolyt a Dunán, illetve volt egy másik Video Games Live koncert, ami 17-ben volt ott ugye egy évre rá, ott meg 5500 forint volt a jegy. Ez volt a Bokban? Ez is Hung Expo volt. Ne, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Mert egy évvel előtte volt a Bokkos. Ja igen, akkor mind a kettő ugyanaz. Tehát ilyen körülbelül ezen az áron mozognak a dolgok. Na most ehhez képest a Gamer Symphony-nak a MVM Dómos koncertje 15.900 forint volt per fő. Ami nyilván, ami azért úgy beleszámítja az ember nyilván az inflációt, beleszámol sok mindent, nyilván benne van az MVM Dóm, meg a stb. Hát szerintem ez az MVM Dóm már egyébként. Csak itt felmerül ugye a kérdés, hogy kellett-e egy ilyen koncerthez az MVM Dóm úgy, hogy akik ott volt pontosan tudják, tehát ez a közönség azért úgy töltötte meg, úgy nyúlt fel a lelátóig, hogy azért itt rohadtul voltak ingyen jegyek, meg tiszteletjegyek, meg nagyon sok kiosztott jegy volt nagy eséllyel, meg ugye már nagyon sok kedvezménnyel árulták már gyakorlatilag a kora tavaszi időtől kezdve. Nyilván miután mi megvettük, persze, de most nem is ez a lényeg igazából, hanem azért kezdéshez lehet, hogy egy kisebb helyen lett volna célszerű ezt az egészet elindítani. Ezt például a MOM Sport Központ erre tökéletes például, lett igen. volna. Vagy a BOK, például a BOK-ba is berakhatták volna egy kezdő projekthez, szerintem tökéletesen felesleges egy MVM dómot kibérelni, mert túllövés volt, itt igen. a hangon szerintem minimálisan érződne, mert ennek igazából tényleg dörrennie kell, hogy nagyon nem kell hallanod az összes létező hangszert a háttérben, úgy egyébként, hogy nem hallottad. Nekem az volt a durva egyébként, bocsánat, visszatérve a hangra, gondolt elég, hogy a férfi kórus hangzás úgy agyon nyomott mindent, szenzációsan énekeltek, tehát nagyon jó, meg iszonyat izmot adott a zenének idézőjelbe, de konkrétan sok esetben hangosabbnak érzékeltem, mint a komplett zenekart egybevéve, pedig ráadásul mi direkt úgy szoktunk jegyet venni, hogy a keverőpult vonalába, elé, tehát hogy nagyjából arra a részre, ahol a technikusok is ugye a hangokat, vagy a hangerősséget állítgatják, és így kicsit ez mondjuk ilyen zavarba ejtő volt. Nagyon jól szólt, de konkrétan az egésznek kellett volna nagyjából olyan hangosnak lennie, mint magába a férfi kórusnak például. Igen. Nekem legalábbis az én fülemnek. Tehát ezt most tegyük hozzá, hogy ettől függetlenül jó volt a koncert amúgy, és én elhiszem az ömlengős visszajelzéseket is, hogy élete élménye sok embernek, főleg akik nem nagyon jártak ilyenekre ezelőtt, és örülök neki, hogy rászánták egyáltalán magukat, hogy kimozduljanak ilyenre, mert szerintem ezek a produkciók kellene, hogy több legyen, és jó lenne, hogyha nem ilyen esetekben kellene kitanulni ezeket, vagy megtanulni ezeket az ilyen zenekaroknak, hát, hanem tényleg egy kicsit rutinosabbá tudna válni ez az egész projekt. Mielőtt még itt nagyon a konklúzióra mennénk rá, azért én még rátérnék annyira, hogy ami nekem gondom volt, az egy, hogy igazából, mint Gamer Symphony, azért ez a videójátékosoknak egy szeánsz. Ez egy ünnep, és én úgy gondolom, hogy ezt azért nem úgy kéne megünnepelni, amit itt például láttunk. Tehát mondok egy példát, az Assassin's Creed-nél, amikor mondjuk annak a betétdalát fogod hallani. Feltételezed, hogy egy ismert dal fog jönni. De azért engem egy kicsit melbevágott, amikor azt láttam, hogy na hát, hogyha Assassin's Creed, akkor na mi fog szólni? Csak nem a Brotherhood-nak az a betétdala, vagy esetleg a Black Flag-nek a betétdala. Azért ezek kurva jó dolgok. De amikor megláttam, hogy az Assassin's Creed Valhallának a kiegészítője, a Dawn of Ragnaröknek a zenéje fog felcsendülni, akkor azért úgy egy kicsit meglepődtem, hogy erre biztos, hogy szükség volt. És ugyanakkor ott van mellette az, hogy zseniális covereket kaptunk. Tehát az Angry Birds-nek a zenéjét szenzációsan dolgozták fel, a Super Mario-nak született egy olyan szimfonikus átirata, ami baromi jó volt. Igen. Szerintem a League of Legends is nagyon rendben volt. A Warcraftot kiemelném, az külön szerintem az egy az egybe tökéletesen. Én megmerem kockáztatni, hogy ott a jogdíj is megvolt, azért is volt minden a helyén, aminek én nagyon-nagyon örültem. Ami nekem fájt. Bocsánat, hogy hozzátenem, a Civilization. Civilization-nek a Civilization-nek olyan zenéje van, baszk, én még nem hallottam, de ez annyira kurva jó volt, hogy kedven támad Civilization-ezni után. És a helyzet az, hogy kicsit olyan érzés is volt, hogy a Civilization-nek a két tétele az, amit a zenekar is imádott eljátszani. Nem tudom, ott minden hang a helyén volt, minden tempó a helyén volt, egyszerűen ott mint hogyha ez már jobban a rutin része lenne, vagy nem tudom, jobban a szívükhöz tartozna, vagy nem tudom, jobban átérték, vagy szerették, az mondjuk szembetűnő volt, illetve a Civilization, ahol a tánc is működött, számomra legalábbis. Ja igen, mert itt ez egy... Sajnos én nem akarom megbántani a táncosokat, mert lelkesek, fiatalok, és egyébként nagyon ügyesen táncolnak, vagy jól táncolnak, bocsánat, nem akarok ilyen ledegrelálónak tűnni, vagy ilyesmi, de hogy őszinte legyek, ebbe a produkcióba ide szerintem nagyon nem passzolt ez a táncos rész. Ez egy nagyon-nagyon félrevezető cím volt egyébként, ez szimfoni koncert, nem, ez egy varieté volt. Igen, kivétel, ez fontos, ez a két Civilizationnél nagyon jól működött a táncos rész is. Ott passzolt oda-oda, az egész jó. Ott rendben volt. Nekem az ott azzal együtt kerek egész volt, de az orinál, amikor egy felnőtt nő orinak beöltözve balettozik, nekem rontja az összképet. És bocsánat, nagyon szépen mozgott a hölgy, és nagyon ügyes koreográfia volt, de nekem, aki szeretem az orit, annyira ütötte a kettő egymást, hogy így nem passzolt az egész. Úgyhogy én legtöbbször igyekeztem nem a táncosokat nézni, elnézést emiatt. Hát nem a munkájukat akarom fumigálni, szerintem ebben a produkcióban nem volt passzolós. Nem volt rá szükség, ráadásul úgy nem, hogy ezeket a táncokat sokszor egyébként, hát nem a tánc volt önmagában a probléma, mert nem a művészettel van a gond, de azért amiket itt leműveltek, például az Angry Birds alatt. Na, az Angry Birdsnél olyan volt, mintha a délelőtti gyerek műsorra ültünk volna be, és nem arra, amire jöttünk. És persze az Angry Birds az egy idézőjelben hülye gyerek játék, de hogyha sikerül írni egy szimfonikus művet belőle, ami rohadt jól működik egyébként, akkor egy kicsit zavarba ejtő, elől a Angry Birds-ös ilyen plüssökbe beöltözött emberek ugrálása, meg táncolása. Tehát olyan... Tehát úgy kell képzelni, az egyik fele a szánt táncosoknak eljátszotta a dühös madarakat, a másik fele eljátszotta a malacokat, és így egymásnak csapódtak és bontották le a színpadon az egyébként egymásból kialakított tornyokat, és hogy kurva jó perspektívában voltunk, mert tudtuk úgy nézni a színpadot, hogy ők ne látszódjanak benne. Nagyon kellemet, egyébként itt Phil Fury, nagyon szépen köszönöm neked a 18 hónapot, meg a kiosztott. Nagyon díszeket. Szépen köszönjük. És nem ez volt az egyetlen, tehát voltak nem csak az, hogy mint performance voltak azért megkérdőjelezhető, nem is minőségű, hanem szükségességű dolgok, de voltak, amit nem is értettem, hogy mi a búbánatos Isten nyiláért kellett így megvalósítani. Tehát amikor a Halo-nak a férfi kórusa alatt átvonul egy csukjás csapat gyertyával a kezében. Visszanéztem, a VGL-nél is ott vannak a csukjás gyertyások. De erre mi szükség volt? Tehát ez olyan, mint hogyha összekeverték volna mondjuk a Carmina Buránával, vagy valami ilyesmivel. Tehát ez csak azért, mert hogy férfi öblös hang szól a háttérben, ez még nem az a projekt. Igen. Tehát akkor a csuhások átmennek összébe. És a másik, ami nagyon fura volt, az említett Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök alatt, hogy megint a táncosok, vagy koreográf, nem tudom, tehát ez a csapat, ez fölment, és lerendeztek egy vívást. Igen. Egymásnak rohantak, és ott kaszabolták egymást, és valahogy úgy rohadtul öli az egészet, hogy elől játszanak ugye a zenészek, és hátul van egy ilyen triptikon kialakítású vetítővászon, ahol mennek a tematikus animációk, ami kurva jól néz ki, mert hogy nagyon jó minőségűek a képek, de lúpolva 30 másodperces animációk a Skyrim alatt, a sükrüm alatt tizedszer repül be ugyanaz a sárkány. És benne... Azért ott nem vetlen, egyébként sajnos bekerült az a animáció a grafikus csoportba ízekre szedésre, mert ott többen latolgatták azt is, hogy AI által generált grafikákat látunk, és hogy ezért lehetett volna még utómunkázni rajta. Igen, sajnos a vizualitás az hagyott némi kivetni valót maga után, de őszintén szólva... Bocsánat, én még folytatnám azért. Igen, jó, folytatás, bocsánat. Csak hogy maradjunk egy picit a jogdíjak kérdésénél, ez nem csak nálunk merült fel a jogdíj kérdés, hanem ha jól tudom, ezt egyébként a rendezvény hivatalos felületén a zenekar el is ismerte, hogy nem kaptak meg mindenre jogdíjat. Igen. Ami egyfelől baromira értékelek, hogy ennyire nyíltak és közvetlenek a közönséggel, hozzáteszem, nagyon ritka, hogy a gamerekkel ennyire őszinte valaki. És ezt mérhetetlenül akceptálom, elrakom, és ez egy baromi nagy pozitívum visz a másfelől. Óhatatlanul felmerül bennem, hogy akkor pontosan mi került 15 ezer forintba, 15.900 bezen, nem hiszem, hogy adom. Mert ezt, hogyha ha ezt a kulturális alap megtámogatta, vagy valamilyen támogatást kaptak, akkor szerintem oda tolják a dómat. A dómba szerintem az alapjegyárak ezek. Tehát ott szerintem ez alatt nincsen semmilyen koncert. Még kisebb. Akkor sincs. Viszont ez egy kurva felesleges kiadás volt így. De ezzel kezdtük, hogy túllövés volt az MVM dómba elsőre berakni egy ilyet. És egyébként értem, hogy miért ezt választották, mert egyébként a koncepció meg az elképzelés, amit szerintem ezzel meg akartak lépni, hogy tényleg itt, ami elhangzott, hogy a világszínvonal felé egy lépés, hogy szimfonikus zene, gaming, afelé egy koncepció lépés. Bocsánat, a szimfonikus zenét nem a gamer szimfoni találta ki. Jó, de itthon ez nem egy közkincs kategória. Igen, csak tudod, megint dobáloznak olyan kifejezésekkel, hogy azért pusztán attól, mert hogy megszólal egy szimfonikus zenekar, ez még nem a világ színvonal. Az, hogy tudnak mögé tenni animált hátteret, ez még mindig nem a világ ezért mondtam azt, hogy egy lépés afelé, tehát hogy egy próbálkozás afelé. Na, viszont azért maradjunk pozitívak is egy picit. Ami nekem nagyon üde színfolt volt az egész koncert alatt, az a karmester Holler Gábor. Hihetetlen, szimpatikus, nagyon kedves, kisugárzású ember. Szerintem az ő narrálása, illetve felvezetése az egyes tételeknek, illetve az a fajta őszintesség, hogy a zenekarnak meg nekik úgy általánosságban ez a gaming világ teljesen távoli, de próbáltak ugye tanácsot kérni olyanoktól, aki esetleg jobban jártas. Na, mondjuk lehet még keresni esetleg olyan embereket, akik talán még inkább jártasak, de maga az igyekezet és ez a fajta kezdeményezés magának a zenekar oldaláról viszont szerintem egy nagyon pozitív dolog volt ilyen szempontból. Jó lenne tudni, hogy ezt ők szervezték-e, vagy ez hogy nézett ki? Igen, hogy kinek az ötletéből fakad, azt nem tudom. Igen, hát sajnos a zenéknél azért voltak fájó pontok. A Last of Us az kimondottan, azt hiszem, hogy az talán többünknek volt egy ilyen egy kimondottan problémás tétel ott a koncert. Nekem az egész produkció összességében egyébként nem tetszett, és különböző okokból. Tehát a Last of Us az tényleg úgy hallatszott, vagy a hangosítás, az előadás miatt nekem hamisnak tűnt a gitár. Előadták a League of Legends-nek a Legend Never Dies című dalát. Ott és sajnos az énekesnő egy volt sokkal hamis. Jobb képességű énekesnő adta elő egyébként, mint aki az eredetit. Tehát ez szerintem opera énekes lehet, nem tudom micsoda, de nagyon jó hangképzése volt, és egyszerűen nem ütött akkorát, amit ő énekelt, mint amit az eredetiben hallottál a League of Legends megnyitóján. Kicsit bizonytalan volt helyenként a hangja, ami furcsa volt amúgy az ő képességét nézve, úgyhogy azt nem tudtam eldönteni, hogy bizonyos számoknál a felkészülési idő miatt esetleg voltak a problémák, vagy nem tudom, mert őszintén szóval azt nem tudom elképzelni, hogy szakmai problémák lehettek volna ebbe, mert az ezt a részét kicsukom, de azt nem tudom, hogy mennyi idő volt erre a felkészülés, hogy mennyi lehetőség volt erre a felkészülés idő, bármi. Tehát mármint, hogy... Bocsánat, keresem a szavakat, hogy milyen jó kifejezés. Ennek az összegnek egyébként inkább a jogdíjakra kellett volna menni. El tudom képzelni, hogy hogy az volt a háttérben, hogy az utolsó pillanatig várták a jóvá. De akkor mikor kezdtek volna el próbálni ezekre a dalokra? Egy héttel korábban? Vagy Vagy pontosan, hogy nézett hát volna meg ki? ugye nyilván azért egy ilyen zenekarnak nem csak ez az egy produkció van, amire készülnek. Most a kérdés az, hogy lehet, ebben az hogy... esetben ez nem mentség. Hát tudom, hogy nem mentség. Jó, azért én egy picit próbálok hazabeszélni. Független attól, én is azt mondom, hogy legyen, és hogy ha a Video Games Live-ot nem sikerül elhozni. Tudod, mi a nagyon furcsa? Ugyanezeket a dalokat előadták ők is annak idején a Hung Expo-n, és pont azt fejtegettük, hogy rohadtul hiányzik-e mögül a produkció mögül az, ami a különbséget teszi mondjuk egy amerikai produkció között, meg egy magyar produkció között. Nem az a különbség, hogy az amerikai produkció jobb zenészekből áll, nem jobb zenészekből áll. Az sem igaz, hogy mondjuk jobb hangosítást használnak, vagy egészen egyszerűen ők tisztában vannak azzal, hogy mit kell adni a közönségnek. A show részével. Igen, tehát ők tudnak egy olyan showt csinálni, amit nem helyettesít egy kurva nagy kivetítő, hanem például kiáll a színpadra egy Tony Tallarico, és azt mondja, hogy gyerekek, ő áthidalja azt a gapet, hogy kapcsolatot teremt a közönséggel, mert ennek hiányában így ősz, így nézed, és van időm azon gondolkodni, hogy tiszta hangokat hallok-e, és nem varázsol el maga a performance. És ez a hiány egyébként szerintem sokat rontott a megítélhetőségén a produkciónak. Nem vagyok benne biztos, hogy feltűnt volna, ha van egy frontember egyébként az egész igen, produkció egyébként előtt. A VGL-nél ez nagyon működött, hogy a Tallaricon egyszerűen eleve megjelent ugye egy olyan elektromos gitárra, ami akkor a Zelda matricákkal volt telerakva, hogy így látványosan a srác Zeldával kelt gyerekkora óta, és azzal is feküdt. Illetve az egész karaktere olyan volt, hogy így üvöltött róla, hogy a gamer szobából most jött ki gitárral, és valamiért a koncertjén van. Úgyhogy ilyen szempontból igen, egy nagyon jó húzó karakter volt egy ilyen produkcióba. Meg hát ott én nem emlékszem. Jó, lehet, hogy már az idő is megszépíti, meg már a fülem se a régi, vagy akkor nem volt az mindegy, de hogy ott azért én pontosabbnak hallottam, pedig hálátlanabb koncerttérben volt. Tehát a Hung Expo-nál talán még az A38-at tudnám mondani hálátlanabb koncerttérnek, így hirtelen, de hogy pont egy MVM domba, mondom, fú, én azon nagyon kivoltam, hogy ezt a csörlőt egyfolytában hallottam. Az elképesztő volt. Én még nem voltam olyan koncerten, ennyivel hangosabb lett volna a technikai zaj, ami méterekre van mögöttem. Tehát még csak már fülem elhelyezkedéséből se kéne azt hallanom, mert nem hátrafordultam, tehát volt az brutális volt. Volt egy iszonyatosan cuki pillanata egyébként a koncertnek, ezek a pillanatok? Ja, sejtem, mire gondolsz. Amikor bevonultunk, azt hiszem a második felvonás volt, és hangolt a zenekar, most nem tudom jobban illusztrálni, hogy húznak mindannyian valamennyit a hangszereiken, és valaki valami olyan kurva nagyot beletüsszentett a térbe, hogy az egész MVM hallotta, és mindenki egyöntetően megtapsolta az illetőt. Szóval ugye a terem akusztikájával nem volt baj, mert hogyha valaki elől tüsszentett, az hátul lehetett hallani. Igen, ez egy aranyos geg volt. Az nagyon jó. Szóval mondom, összességében én is azt mondom, hogy egyébként kell ez, el kell indulni ebbe az irányba, hogy nagyon örülnék, hogyha mondjuk évente vagy két évente lenne egy gamer szimfoni, de én nem tudom azt mondani, hogy ez egy olyan koncert volt, ami most húbazd meg, mert hogyha még egyszer ki kéne adni 15 ezer forintot ezért a koncertért, én biztos Istenem nem adnám ki. Viszont ettől függetlenül a készítőknek azért azt mondanám, hogy ne adják föl, meg nem kell mindent ennyire véresen komolyan venni, mint ahogy mi mondjuk, de szerintem azért, hogyha egy pár dolgot ebből így végig gondolnak, valószínűleg ők is tudják, hogy azért ezek a pontatlanságok, meg ilyesmik azért tényleg ott voltak. Viszont, hogyha a lelkesedésük nem csorbú, már pedig nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak a koncertre, gondolom, hogy azért sok ember talán életében most először volt ilyen szimfonikus koncerten, ami viszont őszintén szólva ebből a szempontból jó, hogy hát ha így kicsit fogékonyabbá teszi ezeket az embereket, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon jó nyitás, és hát remélem, hogy akkor egy következő fokozattal újra nekifutnak majd ennek, tehát hogy megkapják azt a visszajelzést, ami kell, hogy ez igen, jobb legyen és következőben. És ne a Papp Lászlóba tegyétek be, tehát nem a nagyobb tér. Úristen, az arénába, ne, oda nem megyek többet. Jó, azért biztos... nem a Slipknot koncert alapján írnám azt a helyet, de egyébként, csak hogy értsük, hogy ki a célközönség, tehát Adri nézegette a visszajelzéseket a koncertre, és amikor mondták a doknányék, hogy nem kaptak meg bizonyos jogokat, ezért azokat nem játszhatták le, azokat a dalokat úgy abban a formában, amiben nekem a legfájóbb egyébként a Tetris volt, az nagyon kellemetlen volt, viszont mármint nem előadásban, tehát aki hallotta már a Tetriszt úgy előadva szimfonikusokkal, stb., az kolosszális, most ahhoz képest tehát egy hang nem volt, ami egyezett volna azzal, hogy totál más covert kaptunk, mindegy. Nyomokban Tetris tartalmazott. Viszont Facebookon jött egy olyan komment valakitől, hogy hát nem is értő, hogy mit paráznak ennyire a jogokon, amikor YouTube-ra millió szám töltik fel a gameplay videókat, hát mi ezzel a probléma? Jó, tudod, igen ott a háttér videókra gondolt az úriember, hogy miért nem a gamereknek a kis videói vannak a háttérbe felrakva. Ez és volt. Tudod, így gondolkodok azon időnként, hogy most vagy az van, hogy az emberek kezdenek el ennyire sötétek lenni, vagy pedig rajtam kezd kiütközni az, hogy túl vagyok a negyedik X-en, de olyan rosszul tolerálom ezt a fajta rövidlátást. De hogyha nem tudja érteni, legalább nézzem. Minden, nem rajtuk akarok rugózni. A lényeg az, hogy Gamer Symphony. Legyen még. Legyen szeretnénk, még. Igen. Ezt a most, erre mostanira most nem mondanék inkább semmit. Van hova fejlődni. A kezdeményezést dicsérjük. A kivitelezést meg hát reméljük, hogy ennél még jobb tud lenni. Viszont ennél a pontnál áttérnénk a másik topikunkra. Ja, már elég volt ez így reggel. Ugyanis nagyon nagy dilemmában vagyok, mert most játsszuk a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom-ot, és hát én nagyon hajlok arra, hogy nem fogok ebből a bemutatót csinálni. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy szerintem a YouTube nem tűrné meg. Márpedig amennyire komplex a játék, és amennyi minden van benne, ráadásul nekem ugye nem volt videóm a Breath of the Wild-ból, tehát amit a játék tartalmaz magában, ami egyébként 70%-ban vagy 80%-ban egyébként a Breath of the Wild, azt előről el kéne mondani, és arra kéne ráépíteni a Tears of the Kingdom-nak a vívmányait, meg ilyeneket, tehát elég körülményes lenne, amit egyébként, és itt térek rá, mindig az első tételnél vagyok, a Nintendo minimum demonetizálni fog. Minimum. Ugye nem vagyunk partnerek a Nintendo-val. Próbáltam ezt valahogy rendezni egyébként pont a Zeldák miatt, nem sikerült, és annak nem látom túl sok értelmét, hogy görcsölök vele napokat, vagy egy hetet, hogy lerögzítem a gameplayt, megírom, összevágom, zenét rakok alá, ritmusra teszek mindent. Tehát tudjátok, hogy néznek ki ezek a videók. Aztán fölrakom azért, hogy a Nintendo konca legyen. Tehát ennek az égvilágon semmi értelmét nem látom, ez az egyik. A másik pedig, ez teljesen személyes, és tegnap kristályosodott ki bennem, hogy hosszú idők óta most először játszom úgy játékon, hogy nem nyom a cikkészítés terhe. És van időm, szabadon, időm is, meg kedvem is, szabadon rohangálni a mezőn, találok mondjuk egy tornyot, oda kell mennem, de útközben látok jobbra valahol a francba messze egy shrine-t, akkor nem az van, hogy fú, meg kéne nézni ezt a stány, de valószínűleg ugyanaz van benne, mint a többi, és haladni kéne, mert ki hát kéne tenni a videót. Hát az Zeldát nem lehet időre játszani, az a játék az tipikus, hogy szaladsz hát a mezőn, és ott egy kő, mintha furán állna, nézzük csak meg, és tutikorok, tehát, hogy ez ilyen, és akkor így mentél a főküldetés irányába, és két órája már nem abba az irányba mész, tehát ez ilyen tipikusan ez a játék típus. Ez szerintem minden jót tesz a megítélésének, csak az nem, hogyha rohan benne az ember. Igen, igen, igen. Mert egyébként végül lehet rohanni, én már találtam fel 20 órás végigjátszásokat, de őszintén szóval szerintem egy Zelda esetében nem sok értelme van ennek. Tehát pont az élvezeti faktor marad ki. Jó, mondjuk én, nekem amúgy is a receptezés, meg a korokozás, meg a shrine-ozás az, ami a dilim benne, úgyhogy tudom, mondjuk Zsolti. Én ezzel el tudok. Csak Zsolti mondja, lenni. De hát a youtuberek millió számra rakják. Én értettem a referenciát. Úgyhogy most az az érdekes egyébként, hogy tegnap voltunk fogorvosnál, és hosszú idő óta először vittem magammal a Switch-et valahova, pedig utálok kézben hordozni magammal a konzolt, nekem ilyen teljesen diszkomfort élmény, megkérdezzétek, hogy miért, és az utolsó emlékem az volt, hogy repülőn volt nálam, és az a minimális rezgés, amilyen van a repülőnek, az így fogod a switch-et, és ugye fáradt. És lemerül. Nem, miért merülne? Nem, csak így. Nem, hanem, hogy maga a konzol lemerül gyorsan. Nem, ez bírná, Angliáig mentünk volna, az bírta volna, egyébként csak tudod, a szemem fáradt. Nem szeret konzolt vinni, mert egyébként az Xbox meg a PlayStation annyira nem kényelmes hordozhatóság szempontjából. Szóval. Bár tudjuk, hogy a Sony-nál a hordozhatóság nem jelent egyet a mérete. Ja, igen, erről volt egy aranyos sztorink, kértünk a Sonytól egy hangfalat, vagy valami bulira. És Ásdán nagyon jó velük a kapcsolatunk, tehát tudunk ilyeneket dílelni. És egyik alkalommal jeleztem nekik, hogy figyeljetek már, megyünk valahova, az a nagy ötlet, hogy megnézzük, hogy a Badacsonyt be tudjuk-e zengetni valami kurva jó hangfallal. Volt, aki már biztos Instán is látta arról a gép. Hogy van erre valami hangfalatok. És mondták, hogy fú, van egy tök jó hordozható cuccuk. Hordozható cucc, na hát az nagyon fasza, mert az pont jó lenne nekünk erre az eventre. Na most az a hordozható, ez azt jelentette, hogy nagyjából ilyen... A kocsacsomagtartóban már nem tudtunk róla. 150 centi magas volt, és voltak rajta fények, még minden, tényleg volt hangereje, de betetted a csomagtartóba, más nagyon már nem fért el mellette. Na mindegy, szóval a hordozható cuccokról most így hirtelen ennyit. A játék maga egyébként már a Tears of the Kingdom, amiben fejlődött, az főleg ezek az összeépíthető dolgok. Hogy most már lehet... Igen, ezek a plusz képességek, amik nyomokban hasonlítanak az előző verzióhoz, tehát ez a mágneses, emelősdi, hasonszőrű párja van itt is. Tehát, hogy azért vannak hasonlóságok, de most egy picit más kombinációkat igénylő egyrészt feladatok vannak, illetve ugye itt már más képességek jöttek képbe. Ugye ez az építés például az egyik olyan dolog, hogy most már eszközöket tudsz még barkácsolni is pluszba, ami újdonság. Nem, hogy... Hát, hogy szekeret tudsz például mondjuk csinálni, vagy felhajtó, ami ez ilyen, mint egy kis kocsit tudsz csinálni, tutajt, ami motorikusan megy, meg tudom ilyeneket. Tehát így gondolom a barkácsolás. Még az elején vagyunk a játéknak, aránylag, tehát ez az említett 20 órás végigjátszás, amire Adri az előbb hivatkozott, az alapján egyébként már igazából a negyedénél tartunk nagyjából a játéknak, de úristen, Royalty, Zelda fejét hozzá tudod rögzíteni Linkhez. Ott még nem tartunk, az lett a vége. Tehát ilyen fasza dolgok van, meg nagy helyenként egyébként rácáfol nagyon a Switch-re, hogy mennyire jól fut. Emellett kijött most hozzá egy frissítés, és most már a 30 FPS-t elég jól tartja, kivéve amikor össze kell rakni elemeket. Akkor azért képes bezuhanni. Meglepő módon így a Switch életútjának most már a alkonyán, most beszélhetünk erről, jobb teljesítményt nyújt, mint a Breath of the Wild a Switch premierjekor. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, de nagyon azt érzem. Azért nagyon szomorú lennék, hogyha a Breath of the Wild egyébként az évjátéka kandidált lenne. Ugyanakkor meg mégiscsak nagyon beszédes, hogy amikor a Breath of the Wild az... Breath of the Wild-ot mondtam előzőleg is. Én nem tudom, mi van. Szóval, hogyha a Tears of the Kingdom az évjátéka kandidált lenne, mert a Breath of the Wild-nál ezt még betudtam az újdonság varázsának. A Tears of the Kingdom-nál nem érzem azt a fajta újdonság erőt. Tehát, hogyha az, hogy megváltoztatod egy játéknak mondjuk a 20 vagy 30 százalékát, az szerintem ne jelentse már azt, hogy fú, ez most az évjátéka. Másfelől kurva érdekes, hogy mások se feltétlenül csinálnak többet egyébként. Egyrészt, másrészt meg, hogy ezzel egyébként megint el lehet adni. Tehát tényleg az, hogy leülsz elé, és annyi órát tudsz beleölni, annyit tudsz vele szórakozni, és tényleg játszani, hogy az lenyűgöző. A Jedi Survivor-nél én például telítődtem ezekkel a egy kaptafás bosszokkal, és a Tears of the Kingdom-nál most mentünk neki az első komolyabb bossnak. És hát meglepően ötletes nagyon volt, és látványos egyébként. Figyelni kell a bosszra, hogy hol sérülékeny, nagyon ügyesen van kitalálva az odavezető út, mert ott olyan dolgokat kell csinálni, ami már a boss harcnál kifejezetten fontos lesz, tehát nem az van egyszer, hogy be vagy dobva, aztán na találd ki, ha esetleg észreveszed, hogy fityeg a nyakán egy mikromnyi síp, akkor ügyes vagy, mert ott sebezhető. Nem, hanem tényleg, hogy odáig mész, nagyon sok olyan dologgal fogsz találkozni, amit használnod is kell, na az lesz a kulcs a bossnak a legyőzéséhez. Zseniális. És itt nem titkoltam például az egykaptafás Souls boss harc a számlájára kárörvendek, mert én végig vigyorogtam ezt a boss harcot. Nagyon-nagyon élveztem. Egyébként érdekes, hogy a Zeldán talán pont az a különlegesség, és pont azért, hogy ennyi év távlatában jelennek meg egymás után a Zeldák, talán pont az a pozitívum, hogy nem nagyon van még egy olyan játék, ahol ott van, hogy mondjuk harcolsz ellenfelekkel, de emellett meg olyan, mint az egész egy Incredible Machine lenne, amiben te csinálod a feladványokat, illetve adtak egy csomó feladványt. Tehát, hogy igazából egy olyan érdekes egyveleg a Zelda játéknak ezen két viszonylag távoli pórusa az, hogy az egyik egy verekedős vagy harcolós rész, a másik meg logikai. Általában ezeket nem szokták ennyire egyöntetően használni, hogy szerintem ennyi évente egy Zelda az nagyon is üde szín volt mindig, egyrészt. Másrésztről viszont évjátékának ezt szerintem túlzás lenne. De minden, ami indul. Tehát ennyire. Ezzel az erővel mondhatnád a Harry Potterre is, hogy évjátéka, hiszen a Harry Potter a semmiből szinte rohadt nagyot vállalt. Ergo hasonlót mondjuk, mint mondjuk az Elda mechanikailag a maga idejében, amikor megint a Breath of the Wild. Lehet, hogy ez rossz összehasonlítás, bocsánat, nem vagyok ennyire képbe a dolgokkal, de most csak ilyen laikusként. De miután ott is voltak gyerekbetegségek, mechanikai problémák, ezért ott se tudod azt mondani, hogy na ez az évjátéka. Így szerintem az Eldánál is azért. Ez az építgetős dolog azért még lehet, hogy forhatott volna egy picit például, viszont a többi része meg nem akkora újdonság, vagy nem tartalmaz annyi újdonságot, ami miatt nem tudom, ezt meg kéne kapnia, mondjuk biztos elfogultabbak azt mondják, hogy de ez az évjátéka. Olyan szempontból mindenképpen érdemes lehet a jelöltek listájára, mert szerintem ennyi időt adó játékot, ennyi játékidőt adó játékot, szerintem olyan sok nem lesz idén már ezen a kettőn kívül. Nehéz, nem tudni, hogy a Spider-Man 2 mit fog tudni, meg hát ugye de egy nagy kérdés. De azok nem szoktak hosszúak lenni azért a Spider-Man. De lehetnek benne még mellékküldetések, most nyilván nem látjuk ezt előre, viszont én komolyan elgondolkodtam azon, hogy ki fogok mozdulni a komfortzónámba, és mostantól jobban rárepülök a Nintendo játékokra. Egészen egyszerűen szórakoztató. Tehát, ez tény is való, hogy ezek általában azok a játékok, amiben nem izmozni kell, meg nem görcsölni, hanem hogy így gyakorlatilag csak fun, élvezed, azt annyi. Uh-huh. Játékuk. Én mondom, a Pikmin 4-et nagyon várom még, az halálosan cuki lesz, meg van még egy-két címe így a Nintendónak, és az a durva egyébként, hogy tényleg baromi szórakoztató. Tehát olyan nem tudom, olyan részeit mozgatja meg a videójátékos énemnek, amit más játék nem tud, vagy nem akar. De abban már egészen biztos vagyok, hogy még egyszer meg fogok látni baszki egy olyan ellenfelet valamilyen játékban, aki annyit tud, hogy a plafonig ki van húzva a HP-ja, és együttéssel 6-szor annyit sebez, mint én abban a pillanatban 6 pontot rontok az átlagán. Nincs rá szükség. Tehát ha a Nintendo egy kis vacak konzolból, és egy hullaszar kontrollerből, mert azért, bocs, tényleg az, tehát ezt már elmeséltem nektek valamelyik beszélgetős adásban, hogy egy kicsit erősebben megnyomod a baloldali Joy-Cont, konkrétan megroppan a nyák a kontrollerben. És ez egy ismert probléma, ezt javítják díjmentesen mostanában. Mert tud róla a Nintendo, hogy ez így van. Tehát, ha egy ilyen vacak konzolra, ami nem tud egy teraflopot összesen, talán a felet, vagy 1,8-at, nem tudom valamit, szemben a 12 teraflopos Xbox Series X-el. Tehát, ha erre ők ki tudnak hozni olyan játékot, amit kurva nagy élmény, bassz, meg összeraksz egy léghajót, és fölrepülsz, vagy csinálsz egy szekeret, hogy meghajtsad, meg az a agya, az hogyan tudod átvinni a korokot a folyón. És komoly problémát okoz. Igen, ez még egy újdonság, hogy vannak ilyen nagy hátizsákos korokok, akik nem tudnak tovább menni, és ez a feladat, hogy át kell vinni a társához, és ott nyűszít, meg nyökög, meg nagyon aranyosak. És igen, mindig kell egy logikai útvonalat kitalálni, meg építeni valamit, hogy te oda át tudj juttatni. És a híd nem megoldás általában, mert mindig valami rohadt széles folyó van ott, és nincs elég nyersanyag. Úgyhogy mindenféle ötletes dolgot lehet csinálni benne. Szóval nekem ez most tényleg a játékélményt adja. Úgyhogy én borzasztóan élvezem. Aki Nintendo fan, az úgyis be fogja húzni. Úgyis behúzta szerintem. Nagyon-nagyon meg lennék lepve, hogyha ez így a premier hónap környékén nem menne el ilyen 10 milliós tételben. Mert szerintem aki Nintendós, az ezt megveszi. Úgyhogy ezt csak ajánlani tudom nektek. És szerintem egyébként így a mai témát ezzel így körülbelül ki is maxoltuk. Én mert most még hosszú út áll előttünk. Igen, mert ugye a mai adag az az, hogy lesz egy pécsi egyetemi előadás. Az előbb, amikor csöngött a telefonom, akkor pont onnan hívtak. Én is most csak azért rólkodtam be ide, mert ma szabadságon vagyok. Igen. Úgyhogy, most így rákészülünk arra, hogy elinduljunk. Lesz egy előadás lent e-sportról, videójátékokról, meg ilyenekről. Úgyhogy holnap meg halálos iramban 10/1, mert mint kiderült, három részre fogják bontani a halálos iramban 10-et, nem 2-re. Úgyhogy aki azt hitte, hogy a halálos iramban 10 az egy epizód, nem, az 3 epizód Jézus lesz. Jézus Mária. Erre készüljetek fel. Na, hát úgyhogy... Ez úgy hiányzott, mint Jézus. Nem, erre nem tudsz jó hasonlatot, ez nem hiányzott senkinek. Szerintem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és szerintem nekem nagyon, én nagyon örülnék, hogyha ezeket a beszélgetés kontenteket lehetne majd továbbvinni, akár veled, akár egyedül, de szerintem erre még lesznek majd még próbálkozások, valamit még kitalálok rá. Reggeli dúzogás címmel. Jó! Igen, és illusztrációnak meg itt kellene használni a tegnapi napjából. Reggeli dúzogás. Na csak figyeljetek! Na jó, van, legyen nagyon szép napotok, meg eredményes, meg minden. Sziasztok! Sziasztok!